List do Juliana Floriana Horajna, Sebastopol, 8 kwietnia 1877. Drugi list pisze, mimo że mnie otrzymał odpowiedzi na pierwszy. Nic nowego donieść nie mogę, chyba upomnieć się o wasze nowiny. Głucho tu, samotnie i tęskno. Kapitan Piotrowski prawdopodobnie nie zdecyduje się osiąść tu stale. Skończy na Haywards. Być może, że na jakiś czas zamieszkamy na współkę, ale zresztą Bóg raczy wiedzieć, co się ze mną stanie. Tymczasem pisze. Zacząłem amerykański dramat. Zrobiłem już prawie cały akt, za jakie 2 tygodnie skończę go. Pani nasza obiecała przetłumaczyć go na angielski. Panna Castellun ma poprawić. Nie wiem, czy co z tego będzie, czy zdrowie pani na to pozwoli. Wolałbym się wyrzec pióra nawet w ogóle, bylem wiedział, że będzie zdrową i silną. Czemu wy mi nic nie piszecie? Czy koniecznie chcecie, żebym się wściekł? Pisuję po całych dniach, czytam i uczę się po angielsku, a resztę godzin spędzam na rozmyślaniu o wyrażeniu Hamleta być albo nie być. Czyście nie mieli wiadomości od Dyniewicza? Jeśli ma coś być z tej roboty, chciałbym ją zacząć jak najprędzej, bo potrzebuję jakiejś pracy zwykłej, prozaicznej, nudnej, by zabić w sobie skłonność do rozmyślań. Zabawię tu, jak już wspomniałem, około 2 miesięcy. Długi to czas. Możecie zapomnieć o mnie wśród rozrywek i nowych wrażeń miejskich i nowych twarzy i rozmaitych starań. Ja tu samotny nie potrafię, choćbym chciał, a gdybym nawet potrafił, nie chcę. Pisujcie szeroko, długo o wszystkim, co mnie interesuje. Pozdrówcie ode mnie znajomych albo i nie pozdrawiajcie, dajcie im pokój. Pani Heleny ręce proszę ode mnie z całą czcią ucałować, wypytać się o zdrowie, humor, usposobienie, plany przyszłych triumfów i na koniec odświeżyć mnie w jej pamięci. Jeżeli w niej kiedykolwiek byłem, jeżeli miejsce to nie zarosło jeszcze zupełnie trawą, a może i piołunem. Mówię piołunem dlatego, że czasem sam dla siebie jestem nudny. Wyobrażam sobie więc, jak musiałem nieraz nudzić ją, was i wszystkich. Ale za to mam ten przymiot, że raz powziąwszy dla kogoś uczucie czci i przyjaźni, nie zmieniam się bez względu na czas i odległość. Zresztą wyobrażam sobie, że to nikogo ani grzeje, ani ziębi. Co chcecie? Piszę dramat, od i wszystko. Amerykański, biznesowy, krytyczno-satyryczno-uczuciowy. Będzie lichy, bo na obcym gruncie niewiele można zrobić. Zresztą osądzicie sami i naśmiejecie się z autora wszyscy do woli. Jestem na to gotów. Zresztą nie przywiązuję do tego zajęcia żadnej wagi. Cóż więcej jeszcze? Deszczu tu nie ma, trawy schną, dusza schnie i oto wszystko. Nic więcej nie słychać. Ściskam was i polecam się pamięci. Pani Heleny ręce całuje. Spytajcie jej jeszcze, co będzie z Beatrix Cenci i jeszcze raz przypomnijcie mnie jej przyjaźni. Rodzinie waszej uszanowanie, ukłony, pozdrowienia. Pawła proszę wybić, aby mnie także nie zapomniał. Henryk. Dopisek. Dziś niedziela rano, akt pierwszy skończony. Czytałem go kapitanowi Piotrowskiemu. Podobał mu się. W każdym razie zrobię z tego powieść polską i wydrukuję w gazecie. Powieść będzie nawet lepsza niż dramat. Mam choć tę jedną pociechę, że obietnic moich dotrzymuję. Obiecałem pracować, więc choć myśl własna ucieka ode mnie, ściągam ją gwałtem i pracuję. Jest i będzie może kilka scen niezłych między bohaterką Heleną Steven a bohaterem Simonym. Pisząc je, wyobrażam sobie, że widzę genialną grę pani Heleny i to dodaje mi odwagi i ochoty. Gdyby ona kiedykolwiek wystąpiła w tej roli, okryłaby swoim królewskim płaszczem nędzę autora. Ale czy to nastąpi? A inaczej nie warto pisać. Jutro przyjeżdża rzeźnik z Michigan Bar, który przywozi listy. Co drugi dzień przyjeżdża i co drugi dzień doznaje zawodu w moich nadziejach, że przywiezie mi jakie wiadomości z San Francisco. Może jutro będzie szczęśliwsze? Zdrów jestem. Pan Franciszek ciągle słabuje. Posunął się, zdziadział, stetryczał, stał się gniewliwy, nieznośny dla samego siebie i innych, zgryźliwy i niekontent z całego świata. Gniewa się ciągle. To na kapitana Piotrowskiego, to na swego parobka Francuza. Mnie czasem przynosi rano róże z ogrodu. Ale swoją drogą trudno tu będzie wysiedzieć. Nie opowiadajcie tamtego Polakom. Kapitan Piotrowski ostatecznie zdecydował się, że osiąść z panem Franciszkiem jest obecnie niepodobieństwem. Henryk. Koperta. M. Gilles de Horain, San Francisco, Kalifornia. 7th Street, Street 155. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.